supărat sunt, Doamne, iarăși supărat. Mult venin este în jur, multă minciună, prea se adună noria furtună. Supărat, supărat sunt, Doamne, iarăși supărat. Toți mă-ntreabă cum îmi merge ce-i cu mine, parcă ar fi loc totuși de mai bine. Viața mea nu-s toate chiar la locul lor, dar ceva nu pot uita ușor. Viața mea nu-s toate chiar la locul lor, printre atâtea rele bune sunt doar trecător prin lume. Supărat, supărat sunt, Doamne, iarăși supărat. Mulți din oamenii în care am crezut, repede și ieftin m-au vândut. Viața mea nu-s toate chiar la locul lor, dar ceva nu pot uita ușor. Viața mea nu-s toate chiar la locul lor, printre atâtea rele bune sunt doar trecător prin lume. Supărat, supărat sunt, Doamne, iarăși supărat. Mulți din oamenii în care am crezut, repede și ieftin m-au vândut. Repede și ieftin m-au vândut.